Arendt. De vroeggeboren baby Nail kreeg in het ziekenhuis per ongeluk een zware overdosis medicatie toegediend, waarna ernstige complicaties optraden. Hoe reageer je dan? Als ouders, als ziekenhuis, als inspectie? De aangrijpende details zo dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Ewout de Jong. Onder de 300 mensen die donderdag uit Afghanistan zijn geëvacueerd zijn minder Nederlanders dan de 60 die gisteren werden gemeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie meldt nu dat er 56 mensen aan boord waren met een directe link met Nederland. Onder hen waren 4 Nederlanders met hun gezin. De anderen waren Afghanen die als tolk voor de Nederlandse missies hebben gewerkt of de Nederlandse overheid op andere manieren hebben geholpen. Er was donderdag nog een vlucht met 11 Afghanen met een band met Nederland. De evacuees van beide vluchten zitten nu in Qatar en moeten binnenkort doorreizen naar Nederland. De politie in Pakistan heeft na het lynchen van een Sri Lankaan zeker 13 verdachten opgepakt en nog eens 120 mensen zitten vast voor onderzoek. Het slachtoffer werd door een woedende menigte van honderden moslims aangevallen, omdat hij in een fabriek een poster met religieuze spreuken zou hebben weggehaald. Dat werd door radicale moslims betiteld als godslastering, een vergrijp waarop in Pakistan de doodstraf staat. Hij werd vermoord en zijn lichaam werd op straat in brand gestoken. De Pakistanse premier Khan reageerde met afschuw en sprak van een dag van schaamte voor zijn land. Na de vondst van een dode man in een winkelstraat in Venlo is een 31-jarige verdachte aangehouden. Een voorbijganger ontdekte het slachtoffer vanochtend in het centrum van Venlo. De dode man lag met ontbloot bovenlijf in een plas bloed. Het is nog onduidelijk wat de verdachte met het slachtoffer te maken had. De politie onderzoekt onder meer beelden van beveiligingscamera's in de buurt. Bij de GGD Hollands Midden kunnen 60-plussers niet meer zonder afspraak een boosterprik halen. Bij de priklocaties in Alphen aan de Rijn, Gouda en Leiden staan sinds vanochtend vroeg lange wachtrijen. Dat gebeurde nadat de GGD Hollands Midden had gezegd dat er meer prikcapaciteit was dan afspraken. Ondanks de drukte van vandaag gaat de GGD Hollands Midden door met prikken zonder afspraak voor 60-plussers. Ook op de priklocatie in Rijswijk is dat mogelijk. Het weer bewolkt met vanuit het westen regen die naar het oosten trekt. De zuidwestenwind trekt vanmiddag aan. Het is 4 tot 7 graden. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen is het opnieuw kil en bewolkt met wat regen. Landinwaarts mogelijk ook wat natte sneeuw. En gauw door naar de verkeersinformatie van de ANWB. Helene de Geest. Het is niet zo heel erg druk op de Nederlandse wegen, maar er wordt wel op een paar plaatsen aan de weg gewerkt. En dat merk je onder andere bij Groningen op de A7... Van Heerenveen naar de Duitse grens staat tussen Hoogkerk en Groningen-Helpman een file van 3 kilometer. Vertraging is daar ongeveer een kwartier. Verder is ook het hele weekend de A50 van Eindhoven naar Arnhem dicht door werkzaamheden tussen Os en knooppunt Bankhoef. En dat is goed te merken op de alternatieve route via de N324 van Os naar Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N277 en Grave is de vertraging ruim een uur. En op de A50 de andere kant op, richting het zuiden, tussen Nistelrode en Utrecht Centrum, ook 20 minuten oponthoud. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie aan de middenvangrail en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Ster. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. 10 december gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Dan valt de mega-jackpot van Staatsloterij van 27,7 miljoen euro netto. En hij valt zeker, absoluut, 100%. Moet je natuurlijk wel meedoen? Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bij dus 18+. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op speksavers.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromaid. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. In de aanloop naar de winterspelen in februari in China draait de Chinese propagandamachine op volle toeren. En de lange arm van Beijing reikt ook tot in Nederland, ontdekten onze collega's van Argos Media Logica. Over de intimidatie van wetenschappers en de invloed van westerse vloggers die door China worden betaald, spreken we zometeen met programmamaker Jacco Versluis. Maar eerst onze reportage. Dat de situatie op de Nederlandse intensive care afdelingen vanwege corona penibel is, dat is alom bekend. Ook andere ziekenhuisafdelingen merken de grote invloed van covid-patiënten op de bezetting. Maar dat neemt niet weg dat het zelfs onder dit soort zware omstandigheden belangrijk is om goed te blijven letten op de kwaliteit van zorg. Zeker op de plek waar misschien wel de meest kwetsbare patiëntjes liggen. En waar een medische fout al snel fatale consequenties kan hebben. Luistert u naar een verslag van Ellen van den Berg. Dit is op de dag van de geboorte, 7 juli, om 8:45 s'avonds. Toen die verzorgd werd. Er ontbrak helemaal niks aan. Echt helemaal niks. Wel met allemaal buisjes in een couveuse. Verschillende handen. De ene verpleegkundige heeft handschoenen aan. En van wie zijn de andere handen? Ik denk dat mevrouw is. Nou, je bent een pittig ventje, hoor. Geen handschoenen aan, hè? Nee, want je moet het ontsmetten voordat je de couveuse ingaat. Dus dit is op de dag van de geboorte. Heel rustig. Ja. Handjes zitten vast, hè? Ja. Want... infuus. Het was een broeierige vroege ochtend waarop Nail Lamzira wordt geboren. Zoon van Mohammed en Azima. Alle ziekenhuizen in hun buurt waren vol. Dus komt hij ter wereld in het Amsterdam UMC... toen nog het VUMC, een uur rijden van een woonplaats. Nail komt veel te vroeg. Met 26 weken en 4 dagen weegt hij amper een kilo. Hij was enorm gewenst, maar de zwangerschap was niet makkelijk geweest, vertelt zijn vader Mohammed. Dat was niet een zwangerschap die helemaal soepeltjes verliep. Ze had eigenlijk bijna gedurende de gehele zwangerschap ook last van bloedverlies. Al met 25 weken zwangerschap breken Nazima's vliezen. Iets wat meestal pas gebeurt vlak voor de baby geboren wordt. Zo rond de 40 weken. Omdat Nail 3 maanden te vroeg komt... wordt hij gelijk na de geboorte overgebracht naar de intensive care neonatologie. Ook wel de NICU genoemd. Toch lijkt het goed met hem te gaan. Hij krijgt gelijk na de geboorte een APGAR-score van een 9. Dat is een cijfer tussen de 0 en de 10... om aan te geven hoe het kind de bevalling heeft doorstaan. Had binnen 12 uur, in ieder geval zeker binnen 24 uur... zijn eerste luier voorgeplast en voorgepoept. Kon zijn eten goed binnenhouden. Eigenlijk nergens last van, behalve dat hij te vroeg geboren was. Zo staat het ook in het dossier van Nail. Goede start. Normaal ademgeruis, soepele buik. Een alert en pittig mannetje. De ouders van Nail hebben elkaar 6 jaar geleden ontmoet in Amsterdam... De toen 24-jarige Nazima, met lang golvend haar en grote ogen, was daar op vakantie. Ze woonde toen nog in de buurt van Milaan. Inmiddels is ze getrouwd met de 38-jarige Mohammed, werktuigbouwkundig ingenieur en ze woont in Nederland. Ze studeert voor apothekersassistenten. Toch is Mohammed alleen als hij ons het verhaal over hun zoontje Nail vertelt... Ze is heel gevoelig. En ik heb het nu al dat af en toe... dan zitten we televisie te kijken met z'n tweetjes... en dan gaat het ineens over een zwangerschap. Nou, dan kijk ik er echt stiekem aan om de gezicht te zien... om te kijken van, joh, hoe ervaar jij dit? En ik zie gewoon... Ik zie de het verdriet zie ik dan gewoon in de gezicht naar voren komen. Dus jullie hebben samen besloten dat jij het woord voert eigenlijk nu ook in dit geval? Ja, ja, ook natuurlijk gezien het feit dat ik de taal wel 100% machtig ben. En zij inmiddels, nou laat ik zeggen 80%. Dus ze doet het echt heel goed. Maar zal zich nooit kunnen uiten hoe ik dat kan. Ik heb Nazima wel uitgebreid gesproken. Ze zegt dat ze er 100% achter staat dat Mohammed de interviews doet. Terug naar Nail. In de dagen na zijn geboorte heeft hij regelmatig hulp nodig bij het ademhalen. Hij heeft last van zogenaamde apneus. Dan stopt hij even kort met ademhalen. Mohammed laat een filmpje zien waarop dat gebeurde. Onheilspellende piepjes, maar dat zegt niks. Die piep die je net hoorde, dat is de piep die je hoort op het moment dat er dus een apneu gaande is. Dit. Dus dan moet je, nou, daar reageren ze dan vaak op. Er zijn een aantal soorten apneu. De meest voorkomende bij prematuurtjes zijn de obstructieve apneus, veroorzaakt door slijm. En de centrale apneus. Nail had van allebei last. Voor de centrale apneu krijgt hij onder andere koffeïne toegediend. Dat is oppeppend, zodat hij erbij blijft en beter blijft ademen. Ook kreeg Nail de nodige zuurstof toegediend. Nou, dat ging zo goed dat ze het afgebouwd hebben. Dat bleef goed gaan, weer afgebouwd. Bleef heel goed gaan, weer afgebouwd. Kan ik dus uit dat EPC 1-op-1 terughalen wanneer het daadwerkelijk is afgebouwd. En op een gegeven moment, bij de laatste keer afbouwen, zie je ook in de notities van de verpleegster dat hij heel veel last had van slijm. Dus heel veel apneus vanwege slijm. Dat noemt ook de zuster letterlijk. Maar om de een of andere reden is er toch besloten om Dopram te starten. Terwijl ik in mijn logica zou denken van je bouwt iets af. Het gaat goed, je bouwt het weer af. Het gaat goed, je bouwt het weer af. Het gaat minder goed. Dan bouw je het weer op. In plaats van een of andere chemische troep erin te spuiten waarvan je eigenlijk helemaal niet weet wat dat nou precies doet. Je hoorde het naar Iels vader net al zeggen. Er is besloten om met Dopram te starten. Dopram, ook wel Doxapram genoemd, is een middel om centrale apneus te voorkomen. Het is net als koffeïne bedoeld om beter te kunnen ademhalen. En het wordt ingezet als andere middelen en hulpbeademing niet meer voldoende werken. Tegen apneus veroorzaakt door slijm werkt het niet. In het farmacotherapeutisch kompas, het geneesmiddelenhandboek, staat te lezen onder het kopje Dopram. De veiligheid bij kinderen onder de 12 is niet vastgesteld. Dopram is een zogenaamd off-label medicijn. Ruud Kolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, het IVM, legt uit wat dat betekent. Ja, off-label betekent eigenlijk niet meer en niet minder dan dat het daar in eerste instantie niet voor was geregistreerd. Dus als een geneesmiddel niet is geregistreerd voor een bepaalde aandoening of voor een bepaalde leeftijdsgroep, en je gaat het daar toch voor voorschrijven, dan heet dat off-label voorschrijven. In het geval van Dopram komt het erop neer dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de werking en veiligheid van het medicijn bij kinderen. En dus ook bij prematuren. Daarom vallen we terug op het kinderformularium. Een belangrijk geneesmiddelenhandboek speciaal voor medicijngebruik bij kinderen, zegt IVM-directeur Kolen van Brakel. Het kinderformularium is echt een handboek dat gebruikt wordt door artsen. Dus het is ontzettend van belang. In dit geval is dat middel geregistreerd voor gebruik vanaf 12 jaar. Dat betekent als het toch nodig is om dit middel te gaan gebruiken bij kinderen jonger dan dat, dan ben je afhankelijk van de informatie die is opgebouwd uit de deskundigheid van collega's. En uit de kleine onderzoekjes die je her en der hebt gezien. Ook al noemt hij het kleine onderzoekjes, we moeten de bijwerkingen die genoemd worden wel serieus nemen. Als het erin staat, dan staat het er niet voor niks in. Er is een redactie die is verantwoordelijk voor de inhoud. En die hebben goed nagedacht over wat ze daarin zetten. Het is 15 juli, 11:30 ochtends, als Nail Dopram krijgt toegediend. Via een infuus. In het kinderformularium wordt aangeraden om eerst een hoge startdosis te geven. Binnen 10 minuten moet de dosis worden verlaagd. Dan moet er alleen nog een onderhoudsdosis worden toegediend. En daar gaat het mis. In Nails dossier lezen we hoe een verpleegkundige om 3:30 's middags alarm slaat. Verpleegkundige meldt om 3:30 dat er een medicatiefout is gemaakt met betrekking tot Dopram. Heeft tussen 11:30 en 3:30 Dopram in 10-voudige dosering continu gehad. blijkt na oplaad niet teruggezet naar een lagere dosering. Wel ingesteld, maar oké-knopje is niet hard genoeg ingedrukt naar de oude stand. Controle door tweede verpleegkundige is mondeling toegezegd, maar blijkt achteraf dat deze niet heeft plaatsgevonden. Naïel heeft dus in ieder geval 4 uur lang een 10-voudige overdosering gehad van het middel Dopram. Zijn vader Mohammed weet nog hoe het werd ontdekt. De zuster die de volgende dienst had, ziet direct dat het infuus te hoog loopt. Stopt het ook per direct. Sommige bijwerkingen van Dopram die in het kinderformularium staan vermeld zijn mild. Rusteloosheid, geïrriteerd, motorische onrust, gastro-intestinale bezwaren, bollere buiken bij CPAP, voedingsretentie, spugen. Maar bij een hoge dosering staan ernstige bijwerkingen vermeld. Irritatie maag-darmkanaal, overmatige speekselproductie, intoxicatieverschijnselen, motorisch onrustig, hyperactiviteit, necrotiserende enterocolitis en nadelige effecten op de cognitieve ontwikkeling. Necrotiserende enterocolitis betekent een afsterving van de darmen. Afgekort NEC. Maar als het ziekenhuis de ouders over het incident vertelt, maken ze het niet zo zwaar. Wij hadden diezelfde dag toevallig al een afspraak staan met onze behandelend arts om de voortgang te bespreken. Nou, dat zijn meestal, zeker gezien het traject waar Naïel in zat, eigenlijk moet dat een positief gesprek zijn. Zo begon het ook. Hè. Laat goede dingen zien. Wanneer was dat? Diezelfde middag? Diezelfde middag. Hoe laat? Om 1 uur of 6, 's avonds. Oké. Die hebben ons verteld van, joh, gaat goed, groeit, kan ze eten hebben. Maar er heeft helaas ook een foutje plaatsgevonden. Wat vertelden ze? Het was allemaal een beetje onduidelijk nog. En ze konden er niet veel over zeggen. Want het zou allemaal helemaal tot in de puntjes onderzocht gaan worden. Maar wat ze in ieder geval meegekregen had, was dat de eerste zuster het infuus had ingehangen. Het apparaat had ingesteld. En vergeten was of niet hard genoeg drukte op het oké-knopje. Dat is het grootste kolder. Want als jij niet drukt op het oké-knopje, gaat het ding niet aan. Dus klopt al niet. Maar goed, op dat moment zat ik er niet zo diep in. Oké, vervelend. Kommaatje verkeerd komt het op neer. Ik denk, oh, lekker. Kommaatje verkeerd. Dus? Een dosis van 5,2 milligram per uur. In plaats van een dosis van 0,52 milligram. Kommaatje verkeerd. Gaat dat zo makkelijk? Volgens hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein, die het dossier van de EU ook heeft gezien, wel. Fouten maken is menselijk. En met name ook dit soort fouten. Ik denk dat je niet moet vertrouwen op de mens dat hij of zij goed kan rekenen. Daar ga je regelmatig de mist in. Juist onder omstandigheden op een intensive care waar je verantwoordelijkheid hebt voor meerdere kinderen. En daarnaast is het zo dat het vragen van een oordeel van een collega die dan even gestoord wordt in het eigen werk en even mee moet kijken, is geen garantie voor het feit dat het dan goed gaat. Daar zijn ook genoeg voorbeelden van. De vader van Naïel herinnert zich het gesprek met de behandelend arts nog goed. Daar werd in uitgelegd wat de gevolgen kunnen zijn van een overdosis Dopram. Tijdens dat gesprek is ons dus verteld van, joh, er zijn bepaalde bijwerkingen die we kunnen verwachten. Een verlaging in kalium, een bloeddruk die omhoog of omlaag zou kunnen gaan. Maar wat er ook kan ontstaan, is een darminfectie. Hoe erg? Geen idee. Het kan heel erg zijn, het kan ook minimaal zijn, maar we weten het gewoon niet, want we hebben nog nooit een kind zo'n hoge dosering gegeven. Het verhaal van vader Mohammed sluit aan bij het verslag van de behandelend arts. Die benoemt het risico op darmontsteking NEC. Heb ouders een moment gegeven om dit te laten bezinken en te reageren. Vader geeft aan hiervan erg te schrikken en ook boos te zijn. Hij vraagt zich af hoe dit kan gebeuren. Aangegeven dat ik zijn reactie goed begrijp en dat hij ook het recht heeft om boos te zijn. Het is heel erg vervelend dat dit is gebeurd. Verder zullen wij de bovengenoemde zaken bij Naïel in de gaten houden. Ouders vragen nog of alles zal herstellen. Ik verwacht dat als de lever er last van krijgt, dat wel zal herstellen. Maar dit kan ik niet met zekerheid zeggen, omdat een overdosering gelukkig bijna nooit voorkomt. Als er een NEC optreedt, dan kan ik nu niet van tevoren voorspellen hoe ernstig dit zal verlopen. We hebben volgens mij die dag nog tot 1 uur of 10 daar gezeten, want we konden maar niet weggaan. Toen is ook de zuster die de fout had gemaakt langsgelopen. Excuses aangeboden. Maar die was kapot. Die tranen stonden in de ogen en ze maakte zich zo'n zorgen om wat er met Naïel zou kunnen gebeuren. Ze kunnen alleen maar afwachten. Diezelfde avond staat te lezen in het dossier dat Naïel met vlagen onrustig lijkt te zijn. De dagen daarna wordt hij nog onrustiger. Als je dan goed kijkt naar die kleine, dan zie je allemaal trekjes en onbedoelde bewegingjes, de ogen open. Ook onrustige ademhaling. Oh ja, alle kanten op gaat hij met zijn oogjes. Is niet goed. Het gaat slechter en slechter met Naïel. Hij krijgt opnieuw Dopram toegediend. Het is 2 dagen na de overdosering. En eigenlijk merk je ook dat na het herstarten hij nog onrustiger werd. En sterker nog, in die middag, Naïel die lag op zijn rug, zaten mijn vrouw en ik naast het bedje. En we zagen zijn borstkas, die zagen we heel vreemd aritmisch bewegen. Dus wij in paniek, de zuster erbij, die heeft de arts erbij geroepen die op dat moment er liep. De arts heeft hem ook bekeken. Vervolgens geconcludeerd, ja, oké, samentrekking of intrekkingen noemt hij het letterlijk. Vroeg je nog, kan het verband hebben met die overdosering? Ik heb dat elke dag aan iedereen gevraagd die daar rondliep. En het antwoord was altijd, joh, we kunnen het niet uitsluiten, we kunnen het ook niet bewijzen. In het dossier staat: was na verzorging van 4 uur erg boos. Huilde en was niet te troosten. Buik bol en veel lucht in buik. En dan gebeurt waar iedereen zo bang voor was. Het is zondag 19 juli. 4 dagen na de overdosering. Mohammed en Nassima zitten aan het ontbijt in het Ronald McDonald huis als de telefoon gaat. Ze racen meteen naar het ziekenhuis en treffen nog net de arts die nachtdienst had. Ze waarschuwt ons, ze zegt, joh, let op. Kan zijn dat je zometeen, dat Naïel, die is heel erg opgezwollen. Waarschijnlijk wordt het nog veel meer de komende dagen. Dus schrik niet. Maar vannacht is die hard achteruit gegaan. En gestopt met plassen. Ga er maar naartoe. Er zitten nog een paar artsen daar. Ik denk, oké. Naïel heeft de gevreesde darminfectie NEC. De ernstige bijwerking van een te hoge dosering Dopram. Het is te zien op röntgenfoto's. De neonatoloog van dienst brengt het slechte nieuws aan de ouders. In het verslag staat: besproken dat we nooit met zekerheid kunnen zeggen dat deze NEC te wijten is aan de te hoge dosering Dopram van eerder deze week. Aangezien Naïel sowieso het risicoprofiel voor een NEC heeft. Maar dat we ook niet zeker kunnen zijn dat het niet bijgedragen heeft. Ouders begrijpen dit. Dit is verwarrend. NEC is dus een bijwerking van Dopram. Maar nu zegt het ziekenhuis dat Naïel sowieso tot de risicogroep behoort. Hoe zit dat? Als ik op zoek ga naar meer informatie, ontdek ik dat de vroeggeboren kindjes inderdaad een groter risico lopen op NEC. Zo'n 7% van de prematuurtjes krijgt het. Heeft Naïel gewoon pech gehad? Of heeft het toch te maken met de overdosering? Ik vraag het klinisch en forensisch patholoog Frank van der Groot. Kijk, je hebt hier te maken met een toediening van een middel wat buiten de therapeutische concentraties wordt aangeleverd. Het is een overdosering. Niemand kan voorspellen wat bij een concentratie, bij dit kind, op deze termijn zou bewerkstelligen. Van der Groot zegt dat hij geen stellige conclusies kan trekken. En dan kan het best zijn dat het middel de aanzet gegeven heeft tot het ontwikkelen van een NEC. Maar dan zit je ook automatisch in de mogelijkheid dat er een spontaan opgetreden NEC is. Want het is en blijft een onvoorstelbaar veel te vroeg geboren kind. 1 op de 5 kinderen met NEC overleeft het niet. Ook met Naïel gaat het die zondag bergen afwaarts. Die zuster die op dat moment Naïel verzorgde, die bleef maar: laat je familie nou komen. Toen nou, je gaat ze nodig hebben. Die zondag had hij het niet moeten redden. Dat was. Ja. Had gewoon hard moeten sterven. En achteraf gezien, wou ik ook dat hij gestorven was die zondag. Want hij heeft daarna verschrikkelijk geleden. Echt heel erg. Was hij maar gestorven die zondag. Het is gek dat ik het zeg, maar echt waar, was hij maar gestorven. Nail stopt met plassen. Hij zwelt verschrikkelijk op. Dit is niet mijn zoon. Zo is hij niet ter wereld gekomen. Op een gegeven moment ben ik gestopt met foto's maken. Zeker toen hij er heel slecht uitzag. Want dat zijn geen herinneringen die ik wilde mee hebben. Vanaf die dag komt er regelmatig een geestelijk verzorger langs. Een imam die de ouders ondersteunt en met ze bidt voor Nail. In het dossier is te lezen dat de behandelend arts een operatie overweegt. Er moet echter wel voldoende gezonde darm aanwezig zijn om uiteindelijk te kunnen overleven. Zeer zorgelijke situatie. Kans op overlijden is groot, maar niet zeker. Dus behandeling gaat door. Vader vraagt nogmaals naar associatie Dopram met NEC. Voor hem heel duidelijk dat 1 en 1 is 2. En er geen toeval mogelijk is in deze casus. Vader dus heel boos. In het dossier van Nail wordt benadrukt dat er ook kinderen zijn die Dopram toegediend krijgen en die geen NEC ontwikkelen. Helaas niet bij Nail aan te tonen of de NEC nu wel of niet verband heeft met de Dopram. Dat kunnen we helaas niet achterhalen. Laten we proberen de woede en frustratie van de Dopram niet de boventoon te laten voeren. 23 juli 2020. Het lijkt even beter te gaan. Ouders waren er samen in het begin van de dienst. Moeder lag nog heerlijk te buidelen. Allen genoten. Het was schijn. Nail moet toch geopereerd worden. Dat gebeurt de volgende dag, op 24 juli. Na de operatie vertelt dat de gehele dunne en dikke darm afgestorven was. Dit is helaas niet met het leven verenigbaar. Aangegeven dat hij zal komen te overlijden. Ouders heel verdrietig. Een paar uur na de operatie overlijdt Nail. Hij werd 17 dagen oud. Hier hebben wij hem dus in de armen en zitten we te wachten totdat hij eigenlijk stopt. En hier hebben we hem zelf nog moeten wassen. Eigenlijk de zuster die alle infuusjes en zo eruit aan het trekken was en hem aan het schoonmaken was, die deed dat zo hardhandig dat mevrouw zoiets had van hij kan wel dood zijn, het blijft mijn zoon. Ik doe het zelf wel even. Ja, en dan mag je afscheid nemen en dat was de laatste. U luistert naar Argos, het onderzoeksprogramma van Human en de VPRO op NPO Radio 1. Mohammed en Nassima verloren hun zoontje Nail. Hij stierf 9 dagen nadat hij in het Amsterdam UMC een overdosis Dopram kreeg toegediend. Leidde dat tot zijn dood? Zijn ouders willen het antwoord weten. Het ziekenhuis heeft de overdosering inmiddels als calamiteit gemeld bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat is wettelijk verplicht als het gaat om een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt heeft geleid. De inspectie vraagt het ziekenhuis om eerst zelf onderzoek te doen. Dat is standaard. Daar krijgen ze 6 weken de tijd voor. Ian Lijstikoff, inspecteur Gezondheidszorg en Jeugd en hoogleraar toezicht bij de Erasmus Universiteit, legt uit waarom de inspectie zo werkt. Het doel van het calamiteitonderzoek is om te bedenken wat we kunnen doen om herhaling van soortgelijke calamiteit in de toekomst te voorkomen. Er gaat iets fout. Dan is de vraag, hoe kon het dat mensen die met de beste intenties naar hun werk gaan toch betrokken zijn geweest bij zo'n ongewenste uitkomst? Wat gebeurde daar nou? Wat waren de overwegingen? Wat waren de omstandigheden? De onderliggende oorzaak daarvan zit eigenlijk in het dagelijks werk ook. Dus daarom ziet de inspectie erop toe dat de zorgverleners zelf het onderzoek doen naar een calamiteit. En kijken wij als inspectie, houden wij er toezicht op dat dat op de goede manier gebeurt. Anesthesioloog en hoogleraar patiënt Veiligheid Klein is sceptisch over de opdracht van de inspectie. Als ziekenhuis word je geacht om dit onderzoek zelf te doen. Ieder ziekenhuis. Maar in zo'n situatie waar die ouders toch een belangrijk verwijt hebben richting de organisatie, helpt het niet als je zelf dat onderzoek gaat doen. Want dan heb je bij voorbaat al de verdenking op je geladen. Want je hebt je blinde vlekken. Mogelijk ook daarom is die fout gemaakt. Dus je kan niet vanuit een volledig open vizier naar die zaak kijken. Dus ik denk dat het beter kan als er direct al een onafhankelijke partij bij betrokken wordt bij dit onderzoek. Klein pleit voor een onderzoek door artsen buiten het ziekenhuis. Maar de inspectie ziet dat anders. Waar wij op toezien als inspectie is dat zo'n commissie altijd multidisciplinair is. Hè, dat er meerdere disciplines in zo'n commissie zitten. Dus niet alleen maar dokters, maar ook een verpleegkundige of ook een apotheker. En dat zij ook met de goede bronnen aan de slag gaan om hun onderzoek te doen. Daarmee verklein je de kans dat je een blinde vlek hebt. En een van de belangrijke bronnen, als ik dat zo onerbiedig mag zeggen, is de patiënt of de nabestaande. Wat zij het ziekenhuis kunnen meegeven als het gaat om leren over calamiteiten. Jaarlijks komen er zo'n 1000 calamiteitmeldingen van ziekenhuizen binnen bij de inspectie. De inspectie doet vrijwel nooit aanvullend onderzoek. Slechts in 30 à 40 van de gevallen. En in 2020 waren dat er zelfs maar 25. Het merendeel van de calamiteiten kan uitstekend onderzocht worden door de zorginstelling zelf. En wij zien erop toe dat ze dat op een goede manier doen en dat ze de patiënt daar goed bij betrekken. En we hebben gezien dat ze daar dat werkt, dat ze daar beter in worden. Heel soms is het zo dat een calamiteit eigenlijk groter is dan die zorginstelling. Dat het iets of het onderwerp groter is, of grote maatschappelijke onrust ontstaat, of dat er een blinde vlek is binnen die zorginstelling of binnen de zorg over de onderliggende oorzaak van zo'n calamiteit. En dan is het heel erg nuttig als er een externe partij dat onderzoek doet. Maar ik zou er niet voor pleiten om alle calamiteiten door een externe partij te laten onderzoeken. Dat voegt weinig toe, denk ik, aan wat we nu hebben. De wereld van Mohammed en Nassima staat op zijn kop. In plaats van dat ze Naïl mee naar huis mogen nemen, moeten ze zijn begrafenis gaan organiseren. Wat is hen nou eigenlijk overkomen? Na de begrafenis begint Mohammed te malen. Ik ben het een en ander gaan opzoeken. En ik vroeg me af, de lijkschouw. Eigenlijk heeft niemand mij daar wat over verteld. Heeft hij nou plaatsgevonden of niet? Of dus ik een mailtje tikken naar mevrouw de behandelend arts. Wil je mij ZSM bellen? Ik heb een aantal vragen. Naïls overlijden is geregistreerd als een natuurlijke dood, reageert de arts. De doodsoorzaak was immers bekend. Necrotiserende enterocolitis, NEC. In het dossier staat: vooraf aan het overlijden reeds met mijn supervisor besproken of het incident met de overdosering van vorige week gemeld dient te worden bij het overleg met de gemeentelijk lijkschouwer. Aangezien het incident geen relatie heeft met het beeld van NEC en het overlijden, hebben wij besloten dit niet te melden bij het overleg met de gemeentelijke lijkschouwer. Het wetenschappelijk bewijs dat een NEC veroorzaakt kan worden door dopram is flinterdun tot nihil. Obductie werd niet besproken. Het ziekenhuis heeft dus niet aan de lijkschouwer gemeld dat Naïl een overdosis dopram had gehad. En er is dus ook geen obductie uitgevoerd. Als Mohammed de arts daarover belt, zegt zij dat een obductie niets had kunnen toevoegen. Mohammed heeft het gesprek opgenomen. We spelen de arts na. We hebben niet eens met jullie besproken om een obductie überhaupt te verrichten, omdat onze operatie eigenlijk al, zoals we dat noemen, een warme obductie geweest is, gezien de darm helemaal ontleed was. Vanwege de operatie, vlak voordat Naïl stierf, betitelt de kinderarts in de opleiding een echte obductie dus als overbodig. Een warme obductie noemt ze dat. Alsof Naïl tijdens de operatie eigenlijk al geen levend kind meer was. Ik heb met mijn supervisor besproken, zal ik het melden? En hij gaf aan dat, ja, we hebben namelijk de hele week over Naïl gediscussieerd, over die link met dopram of niet. En gezien het hele team het ermee eens was dat die link zeer, zeer onwaarschijnlijk is, hebben wij in samenspraak besloten om het niet te melden. Ja, ik snap de beredenering zeer zeker. Maar bij een kleine beetje twijfel zijn jullie verplicht om te melden dat er twijfel is, zodat de lijkschouwer zelf kan bepalen of die obductie doet of niet. En als dat betekent dat mijn kind nog een maand in de koelkast moet zitten, so be it. Maar dan is wel de waarheid boven water. Klinisch en forensisch patholoog Frank van der Groot is verbluft als hij de term hoort. Een warme obductie? Ik vind het een waardeloze term. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft. Het schijnt, in ieder geval daar is het gezegd. Ik heb het ook gehoord. U bent de allereerste die dat zo tegen mij uitspreekt. En de term warme obductie vind ik echt, dat is totaal van God los. Warme obductie? Obductie is per definitie, iets is al dood. Klaar. Patholoog van der Groot heeft het dossier van Naïl ingezien. Eerder in deze uitzending toonde hij nog begrip voor het ziekenhuis. Ook hij kon niet zeggen of Nail gestorven is aan complicaties van zijn vroege geboorte of aan een overdosis. Maar, zo vindt hij, het ziekenhuis had de verantwoordelijkheid om dat uit te zoeken. Dat zit zo. In de handreiking natuurlijke of niet natuurlijke dood van onder andere de inspectie en het ministerie voor gezondheidszorg staat. Na overlijden van een minderjarige is een overleg tussen de behandelend arts en de gemeentelijke lijkschouwer verplicht. En? Bij een mogelijke medische fout kan de gemeentelijke lijkschouwer de officier van justitie meedelen in hoeverre de gegeven behandeling zijns inziens afwijkt van de normale behandeling. En of dit mogelijk tot enig letsel dan wel de dood van de patiënt heeft of kan hebben geleid. Van de Groot? Het is in ieder geval een meldbaar overlijden. Maar het moet ook, is het verplicht om het te melden? Op met deze achtergrond, als je dit hebt geweten, had je het moeten melden. En wat dus als het niet gebeurt? Nou, in feite wat je dan pleegt is mijnheid. Want dan vul je daar A en B-verklaring in. En dan zeg je natuurlijke dood. En dan staat letterlijk dat de schouwend arts is overtuigd van het intreden van de dood op natuurlijke gronden. En je weet dat je niet overtuigd bent. Want je hebt die nevenkant, overdosering. Dus als je dan ja daarin vult en je levert dat in feite is het mijnheid. Het is een tienvoudige overdosering van een middel waarvan dit effect bekend is. En het kind gaat dood. Dan moet je dat gewoon melden bij een forensisch deskundige en zeggen van, sorry, onze meter stond te hoog. En dan kan een officier van justitie kan zeggen van, nou, ik ga er wel op in. Of ik gooi er een heleboel vrij, ik seponeer de zaak, want het wordt toch niks. Het breekt de ouders op dat ze geen duidelijke antwoorden krijgen vanuit het ziekenhuis. Je voelt op je klompen aan dat er causaliteit is. Ja. Je kan het niet bewijzen. Je kan het op geen enkele wijze, mogelijke wijze, kunnen bewijzen. Echt rouwen lukt zo niet, zegt Mohammed. De eerste paar dagen, echt hartbrekend gewoon. Dat we in bed liggen en dat zij Nail roept. Dan voel je letterlijk gewoon iets breken van binnen. En je denkt bij jezelf, zij half slaperig, ik wakker. Want ik heb eigenlijk de 3-4 maanden na het overlijden heb ik zo goed als niet geslapen of gegeten of whatever. Ik ben alleen maar bezig geweest met dat dossier en naar boven proberen te halen van wat is er gebeurd. Terwijl ik er eigenlijk voor mijn vrouw had moeten zijn, of wij voor elkaar. Omdat we ons kind net verloren zijn en een hele zware periode tegemoet zijn gegaan. Maar eigenlijk hebben we dat vooral de eerste periode een beetje ieder voor zich gedaan. En daar heb ik heel veel spijt van. En daar voel ik me ook al heel schuldig over naar mijn vrouw toe. Het interne onderzoek dat volgt maakt de ouders van Nail alleen maar wanhopiger. Ze worden gevraagd om in gesprek te gaan met de calamiteitencommissie. Die bestaat uit onder andere een apotheker, een intensivist van een volwassen IC en een familiebegeleider. Allemaal zijn ze werkzaam bij het Amsterdamse VUMC. Dit is het gesprek dat de inspectie zo belangrijk vindt. Hier moet naar de nabestaanden worden geluisterd. De voorzitter van de commissie tikt Mohammed op de vingers. Hij moet ophouden om zich zo vast te bijten in het dossier van zijn zoontje. We spelen het gesprek gedeeltelijk na. En het is heel ingewikkeld dat u voor dokter wil spelen en voor farmacoloog. Ik wil geen dokter spelen, nee hoor. En dat u al informatie zelf gaat interpreteren. Dus ik zit daar met dat calamiteitenonderzoeksverhaal. Nou, je hebt het gehoord, hè? Ik ben uitgemaakt voor iemand die doktertje wil spelen en farmacoloog. En ik weet het beter dan de artsen en had ik er dan maar niet moeten staan. De commissie concludeert dat er geen kausaal verband is tussen de overdosering van het medicijn en het ontstaan van NEC. Wel stellen ze een aantal verbeteringen voor, zoals een harde stop, zolang er geen tweede verpleegkundige heeft gecontroleerd of de dosis in orde is. Binnen een maand concludeert de inspectie dat het ziekenhuis voldoende zorgvuldig onderzoek heeft gedaan en dat er voldoende verbetermaatregelen zijn genomen. Ze vinden het wel een calamiteit, omdat een overdosering plaatsvond met high-risk medicatie waarna de patiënt onrustig werd. Maar ze schrijven ook: de inspectie volgt uw conclusie dat geen sprake is van een kausaal verband tussen de overdosering doxapram en het ontstaan van NEC. De inspectie beëindigt het onderzoek. Wat dus niet kan, als je dat leest. Want hoe kan iets nou een calamiteit zijn zonder kausaal verband? Dan is het dus een incident. Hoe zit het nou met die causaliteit? Ik vraag het Saskia de Wild, kinderarts en klinisch farmacoloog en voorzitter van het kinderformularium, waarin NEC als bijwerking wordt genoemd. Ze antwoordt schriftelijk. We missen goede gerandomiseerde klinische studies. Je kunt niet zeggen dat er wel een verband is, maar ook niet dat er geen verband is bij een overdosering. Het komt erop neer dat de studies te klein zijn. Mohammed laat het er echter niet bij zitten en regelt een advocaat. Die vraagt de Vlaamse neonatoloog Karel Allegaert om een rapport te schrijven over de causaliteit. Allegaert wijst op een paar kleine studies naar het middel door Pram, uitgevoerd in de jaren 80. Toen kregen kinderen gewoon hogere dosissen. Vroeger werd dit geneesmiddel makkelijk aan 40 tot 60 milligram per kilogram per 24 uur toegediend. En ja, deze baby heeft eigenlijk ten opzichte van die dagdosis een veel lagere dosis gehad voor enkele uren. Hij kan geen causaliteit vaststellen. Tegelijkertijd moet hij ook erkennen dat er nog nooit zo'n hoge dosis per uur aan een kind is gegeven als bij Nail. Hij vindt het daarom ook belangrijk dat het mogelijke verband tussen Dopram en NEC wel in het kinderformularium wordt genoemd. Omdat je daarmee een belangrijke boodschap afgeeft aan behandelaars. En dat je dus eigenlijk op die manier, tot er meer gegevens beschikbaar komen, deze zaken moet afwegen in de situatie van we weten nog niet alles. Juist omdat we niet alles weten, is het raar dat het ziekenhuis en de inspectie zo stellig beweren dat er geen causaal verband is. Forensisch patholoog Frank van der Goot. Ik denk dat het verstandiger geweest zou zijn om te zeggen van doodsoorzaak onbekend. Ja, necrotiserende enteritis, dat is natuurlijk de doodsoorzaak. Maar waarom dat gebeurd is, dat weten we niet. Maar linksom of rechtsom, er is wel terdege sprake van een tienvoudige overdosering. En dat is gewoon niet goed. Waarom kan de inspectie niet gewoon concluderen? We weten niet of hier een causaal verband is. Inspecteur Ian Lijstikoff kan niet op deze individuele casus ingaan uit privacyoverwegingen. Wat hij wel kan zeggen? Nou, kijk, waar het eigenlijk om gaat als er iets niet goed gaat in de zorg, is dat je ervan leert. En dat je uitzoekt hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Want dat was niet de bedoeling. En is die causale relatie, of het medicijn, zou ik maar zeggen, nou wel of niet tot bepaalde schade heeft geleid, is eigenlijk veel minder relevant dan de vraag hoe kan het dat wij een medicijn tienvoudig hebben toegediend in plaats van de beoogde dosering. Incident of calamiteit? Dit soort fouten zijn exemplarisch voor wat er vaker misgaat in ziekenhuizen. Hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein. Een bedieningsfout van een infuuspomp is al heel lang een erkend probleem, maar is nog nooit integraal aangepakt. En dat komt omdat er onvoldoende openheid is over dit soort fouten. Een landelijke registratie van medicatieincidenten is niet wettelijk geregeld. Wel rapporteert ongeveer de helft van de ziekenhuizen vrijwillig bij het instituut verantwoord medicijngebruik. Per jaar komen er zo'n 1500 tot 1800 meldingen binnen van overdoseringen, zoals bij baby Nail. Dat zegt directeur Ruud Kolen van Brakel. En dat is het topje van de ijsberg. Dus doseringsfouten worden vaker gemaakt. Dus dat betekent dat sowieso een deel niet meldt. Die meldingen zien we niet. En of alles ook gemeld wordt, dat weet je natuurlijk ook niet precies. Maar we zijn natuurlijk wel afhankelijk van datgene wat wij krijgen. Dus het aantal medicatieincidenten dat per jaar plaatsvindt, ja, dat is natuurlijk vele malen groter. Terug naar baby Nail. Hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein heeft alle documenten bekeken. Heeft het ziekenhuis voldoende zorgvuldig onderzoek gedaan, zoals de inspectie beweert? Er is niet goed onderzoek gedaan. Waarom niet? Omdat hier niet van moment tot moment door de organisatie zelf geanalyseerd is. Wat is er nu misgegaan? En hoe heeft die zaak zich ontwikkeld? Als Nail's vader Mohammed van dag tot dag wil bestuderen wat er met zijn zoontje is gebeurd, ontdekt hij dat hij belangrijke informatie mist. Dat kan ik je ook zo laten zien. Er zit een stukje, dat heet alle orders en resultaten. Ik moet kijken hoe uitgebreid dit is per dag. En als ik dan naar de orders en resultaten wil kijken van de 18e en de 17e, de twee meest belangrijke dagen. Tweede en de derde dag na de overdosering, is alweer 19. Dus 19, alle 19, orders 19. Van 18-7 ontbreken volledig en van 17-7 ontbreekt 80%. Ook belangrijke foto's missen. Zoals de foto's die gemaakt zijn tijdens de buikoperatie vlak voor het overlijden van Nail. De foto's van de zogenaamde warme obductie. Hoogleraar Jan Klein. Het feit dat er een deel van het dossier mist, ja, dat is dramatisch. En vooral voor de ouders, want natuurlijk denken zij dan, ja, dat zal met opzet achtergehouden zijn, maar dat weet ik helemaal niet. Ook patholoog Frank van der Goot vindt dat inzichtelijker moet worden wat er in ziekenhuizen precies gebeurt. Hij heeft duizenden obducties verricht, vaak in opdracht van nabestaanden. Hij ziet hoe het komt dat medische fouten escaleren tot enorme conflictsituaties. Wat hier primair gebeurt, en dat ik zie dat zo extreem veel, is dat op het moment dat er ergens lijkt dat er wat misgaat, bij alle ziekenhuizen alle ramen en deuren dichtgaan. En er staat een legioen met juristen voor de deur. Zit dat hierachter, denkt u? Ja. Hoe weet u dat ze zeker? Nou, hoe weet je dat zeker? Het is. Toevallig heb ik vorige of 14 dagen geleden heb ik iemand opgegraven. En dat is een klassiek coronageval. Echt alles erop en eraan. Klassieker wordt niet. Nou, die man die is gevallen. Hij had een grote plek aan zijn hoofd. En 2 dagen later is hij dood. Nou, zegt de familie, komt dat nou door die val? En het ziekenhuis zegt, nee, het is corona. En dan zeggen die mensen, ja, maar hij is toch gevallen. Klap, alle deuren dicht. Einde verhaal. En die mensen die gaan naar een advocaat toe. Die zeggen, want ik wil weten wat er is gebeurd. De enige reden waarom die man na 2 weken bij mij komt en zegt van, mijn vader is vermoord. En dan zie je hoe zo'n zaak zich ontwikkelt. En de enige reden is omdat het ziekenhuis geen commentaar meer geeft. Het ziekenhuis wil ons wel te woord staan, maar kan niet direct ingaan op de casus. Hans van Goudoever, hoofd kindergeneeskunde van het VUMC. Laat ik er hier dit over zeggen. Als wij van mening waren dat het effect van een fout die we eerder hebben gemaakt heeft geleid tot het overlijden van het kind of een kind in het algemeen, dan melden we dat ook altijd aan de gemeentelijke lijkschouwer. Als je zegt, nee, er is een hele duidelijke andere reden waarom het kind is overleden, dan meld je dat ook niet. Nou ja, een andere reden. Het is een bijwerking van die bekend is. Daar is het kindje aan overleden. Kinderen die zoveel te vroeg geboren worden, hebben een veel grotere kans dan kinderen die op tijd geboren worden. En hoe jonger je bent, hoe meer kans je erop krijgt. En we weten, in alle eerlijkheid, ik doe er al meer dan 20 jaar onderzoek naar, we zijn er nog steeds niet achter waarom necrotiserende enterocolitis ontstaat. U zegt eigenlijk, we weten het dus niet. En waarom niet alle informatie, want dan kom ik weer terug bij die lijkschouwer, alle informatie gewoon geven die er is. Dan kan zo'n lijkschouwer daarmee doen wat hij wil, toch? Wij zijn echt, en dat hebben de ouders in dit geval ook gemerkt, we zijn heel erg open over alle dingen die we doen. We hebben geen moment dat we zeggen van we houden iets achter. Ons doel is ook helemaal niet om dingetjes achter te houden. Ons doel is om heel open te zijn naar de ouders toe. En dat geldt voor alle ouders op de afdeling. En om te proberen met elkaar het beste voor het kind te bereiken eigenlijk. En dat is wat we doen. En daar staan we ook voor. We hebben ook helemaal geen belang bij dingetjes achterhouden of iets dergelijks. U zegt van ja, we zijn heel open, zeker over de fout. Dat geeft ook iedereen toe. Daar zijn jullie heel transparant als ziekenhuis over geweest. Maar dat moet ook. Een calamiteit moet gemeld worden. En dit was een calamiteit. Maar vervolgens, die openheid waar u het over heeft, daar denken de ouders heel anders over. In die zin, het dossier is niet compleet. En daar missen dus belangrijke dagen eigenlijk aan orders. Nou, wat ik zou willen voorstellen aan ouders is dat we dan gezamenlijk door het dossier gaan. Want daar zijn blijkbaar nog heel veel vragen over. Wat ik zou proberen te doen is ook uit te leggen wat we geleerd hebben van dit vreselijke voorval. Want het was ook echt een vreselijk voorval. Er zijn andere routes als mensen zeggen, ja, ik wil het ziekenhuis aanklagen. Want ze hebben het fout gedaan en daar moeten ze een prijs voor betalen. Er zijn andere routes om dat te doen. Maar daar zitten ouders natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dat doen ze hoor, maar die worden allemaal niet ontvankelijk verklaard, al die klachten. En ja, natuurlijk zitten ouders hier niet op te wachten, want het is al erg genoeg. Het is erg genoeg voor hen, voor de hele familie. Maar net zo goed dat het ook hartstikke erg is voor het team wat voor hun kind heeft gezorgd. Hoogleraar Jan Klein snapt dat het voor de ouders niet voldoende is geweest. Ik begrijp heel goed dat de ouders vanaf het moment dat zij in het kader van die analyse van dat onderzoek aan tafel zaten met de mensen, dat zij gedacht hebben van ja, weet je, dit is de slager die zijn eigen vlees keurt. Hoe gaat het nu met de ouders van Naïl? Met Nassima en Mohammed? Na anderhalf jaar, omdat je er nog zo diep in zit. Wat is er? Je kan het gewoon niet loslaten. Dat is mijn hele probleem. Wil ik door met mijn leven? Wil ik doorgaan? Stappen vooruit maken? Denken aan een volgend kindje? Dan moet dit gewoon van tafel. Dat moet. Ik laat het niet los tot dat het in ieder geval iets is wat onderzocht is. Niet door het ziekenhuis zelf. Want vooralsnog is alles uitgevoerd binnen de muren van het ziekenhuis. Ja, deze verdrietige zaak van baby Naïl is misschien wel het zoveelste bewijs dat het echt beter is om, zoals forensisch patholoog Frank van der Goot zegt, bij een fout de ramen en deuren niet dicht te gooien, maar juist wijd open te laten. Al was het maar om argwaan te voorkomen. U luisterde naar een reportage van Ellen van den Berg. Techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Sander Terlinge. Wilt u de reactie van de inspectie nog eens nalezen? Dat kan op onze website argosonderzoekt.nl. NPO Radio 1. Argos. Ja, en dan nu iets heel anders. Over een paar maanden dan beginnen de Olympische Winterspelen in gastland China. Een uitgelezen kans voor de machthebbers in Beijing om de Volksrepubliek in al haar glorie aan de wereld te presenteren. Hoe ver het bewind gaat om in de aanloop naar de Spelen de minder florissante kanten te maskeren, daarover gaat de eerste aflevering van de nieuwe reeks uitzendingen van Argos Media Logica. En daarvoor is aangeschoven programmamaker Jacco Versluis. Welkom, Jacco. Dag, Erik. Jouw documentaire wordt morgen uitgezonden op NPO 2. Die gaat zoals altijd in Media Logica over het verschil tussen beeld en werkelijkheid. In dit geval specifiek met betrekking tot de Chinese provincie Xinjiang. Wat voor Media Logica-achtige taferelen spelen zich daar af? Xinjiang is de provincie waar de zogenoemde Oeigoeren wonen. Nou, daar hebben de meeste mensen denk ik wel van gehoord. Hè. Dat is een overwegend islamitisch volk dat op vrij massale en massieve manier wordt onderdrukt door de Chinese regering. Eerder dit jaar sprak de Tweede Kamer zelfs van een genocide. Feit is dat de mensenrechten daar op grote schaal worden geschonden. Maar als je de Chinese staatsmedia mag geloven, hebben de Oeigoeren het eigenlijk nog nooit zo goed gehad. Dat is niks aan dit de hand. Is eigenlijk de beste tijd om Oeigoer te zijn, is nu in de Volksrepubliek China. En dat is een narratief, hè, een verhaallijn die wordt uitgeserveerd via allerlei sociale media. Facebook, Twitter, YouTube. Precies die sociale bedrijven of mediabedrijven die in China zelf verboden zijn. Maar die door de Volksrepubliek China worden gebruikt om dat verhaal te pluggen en te pushen bij ons, het westerse publiek. Ik heb jouw reportage gisteravond al mogen bekijken. En wat me vooral opviel, dat is een van de dingen die me opviel, dat waren die vrolijke filmpjes inderdaad op YouTube. Maar die waren gemaakt door westerse vloggers. Ja. Hoe zit dat precies? Dat zijn inderdaad westerse vloggers. Voor de duidelijkheid, dat zijn niet mensen die zijn ingevlogen om daar een filmpje te maken. Meestal zijn het mensen die daar al een tijdje wonen, die of een Chinese partner hebben of daar een baan hebben, die vloeiend Chinees spreken en die om hen moverende redenen filmpjes maken, gefaciliteerd meestal door de lokale Chinese overheid, waarin een beeld wordt geschetst van, het leven is prachtig, het leven is schitterend. Detentiekampen, nog nooit van gehoord, meneer. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Kom vooral naar Xinjiang. Als je die filmpjes ziet, dan zou je bijna een ticket boeken. Laten we eventjes gaan luisteren naar zo'n vlogger. We hebben een klein fragment klaargezet uit jouw reportage. Like, seriously, look at this. Do these people look like they're having a rough time? This is Xinjiang province. Oh no, this is Xinjiang autonomous region. This is supposed to be a place where people are suppressed and oppressed. I don't get it. Look behind me. Ja, er is eigenlijk niks aan de hand. Dat zegt deze Canadese vlogger. Hè. Een soort overdekt winkelcentrum of zo staat hij. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort influencer is. Betaald door de Chinese overheid. Ja, dat betalen, daar raak je een gevoelig puntje. We hebben deze mensen natuurlijk allemaal benaderd van... vertel eens jullie kant van het verhaal. Of ze rechtstreeks betaald worden, dat wordt bij hen ontkend. Maar feit is wel dat ze worden op reis meegenomen naar de gebieden waar de Chinese overheid ze graag wil hebben. Hotel wordt geregeld, de reis wordt geregeld. Kom het vooral allemaal filmen. En het werkt eigenlijk op twee manieren. Die filmpjes zijn en bedoeld voor jou en mij, voor de luisteraars thuis, hè, een buitenlands publiek. En aan de andere kant, als die vloggers dan ergens komen, wordt ook de lokale Chinese media opgetrommeld die dat dan weer filmen. Ah, omdat in de Chinese samenleving als een blank gezicht zegt dat er niks aan de hand is of dat de partij het heel goed doet, dan heeft dat een soort meerwaarde. Dus het mes snijdt in die zin aan twee kanten. Ja, ja. Oh, interessant. Ja, een ander ding is uit jouw uitzending is de rol van westerse wetenschappers. Ja. Zij zijn dus de mensen die ons journalisten vaak worden gevraagd om commentaar te geven over die positie, de situatie in Xinjiang. Durven zij zich kritisch uit te spreken? Sommigen wel, maar zeker niet allemaal. En dat weet ik omdat een aantal van hen ook niet aan onze uitzending wilde meewerken. En ik weet dat omdat in de uitzending zelf komt een sinoloog, hè, dus een China-kenner aan het woord, Ardy Bauers, en ook een Duitse collega van haar, die alle twee ook gewoon anekdotes vertellen over hoe collega's hen prijzen, zelfs het woord moedig in de mond nemen, als zij zich in interviews wel kritisch uiten over Xinjiang. Hmm. Waar zijn die wetenschappers dan bang voor? Twee dingen. Een oude beproefde methode van de Volksrepubliek China is het visum. Je komt het land simpelweg niet in zonder visum. Nou ja, als jij lang gestudeerd hebt om eigenlijk een beetje Chinees onder de knie te krijgen als taal, dan wil je een keer in China om daar als sinoloog je vak te kunnen uitoefenen. Ja. Geen toegang is dus een groot probleem. Nou, wat jij zegt in de media wordt door de ambassade van China goed in de gaten gehouden. Dus je weet, als je kritisch bent, bij Argos of waar dan ook, dan krijgt China dat mee en dan kun je voor straf geen visum krijgen. Dus dat is één manier. En sinds 2018 weten we ook dat er zijn toen twee Canadezen gearresteerd als een soort vergelding voor het feit dat de financiële topvrij van Huawei in Canada werd gearresteerd. Mensen kunnen zich dat denk ik nog wel herinneren. Mm-hmm. En dat is een verhaal wat je ook van veel academici terug hoort. Dat sinds kort het dus blijkbaar ook een optie is dat je als buitenlandse wetenschapper op bezoek in China mogelijk wordt opgepakt. En dat maakt ze extra voorzichtig. Ja. We gaan het morgen allemaal horen en zien in Argos Media Logica. Dus de reportage Bang voor Beijing is dan te zien om 9:55 op NPO 2. Hartelijk dank voor je komst, programmamaker Jacco Versluis. Tot zover Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Meerte van der Drift. En zij is vandaag in Den Haag om te praten over het toeslagenschandaal. En wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd uw hoofd koel en graag tot volgende week. NTO Radio 1. Deze week in de perstribune. Linda. Actrice Babette van Veen. Bekend van haar rol als Linda Dekker in Goede Tijden, Slechte Tijden. Nu moet ze GTST tegen haar zin in verlaten. De kans dat je eruit vliegt bestaat natuurlijk altijd. Alleen, het is gewoon echt even slikken. En Bert Bauer, oud-bondscoach van het Nederlands vrouwenhandbalteam. Een beetje een stoppaadje van me, dat is structuur en overzicht. Hij stond aan de wieg van het succes van het vrouwenhandbal in Nederland. Zolang ik er ben, zijn ze erin gaan geloven. En ja, nou, daar ben ik heel gelukkig mee natuurlijk. Op NPO Radio 1. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland.